yar bakır güzel banlar. Hatun eylorken suları buz gibi çanlar. Delal eylorken Ali Paşa mahlesinde. Hatun eylorken lorke oyni güzel kızlar. Delal eylorken lorke lorke lorke lorke. Hatun eylorken lorke lorke lorke lorke. Delal eylorken. Diyarbakır Urfa Mardin hatun eylorken davul çalar dengin dengin. Delal eylorken canım oynamak isteye. Hatun eylorken bana da bir mendil verin. Delal eylorken lorke lorke lorke lorke. Hatun eylorken lorke lorke lorke lorke. Delal eylorken.